Արշուշտ, տարվա ընթացքում յուրաքանչյուրիս կյանքում լավ պահեր, հետաքրքիր հանդիպումներ ու հաճելի անակնկալներ էլ եղան, որոնց համար շնորհակալ ենք անցնող տարվան։ Շուտով անոյ։ Իսկ ոչինչ այդպես էլ ոչ վերականգնացավ։ Ինչ անեմ։ Ստիպած ամեն ինչ թողեցի ու գնացի որդուս, որոնց է դեմ։ Իսկ խաղուց ես քո տղայի որոնում։ Մեկ ամիս է։ Դրանով չէ։ Ու որոնումներս վերեցին ինձ այս թանկ առակ։ Հա, ինչ եկա։ Այո։ Ինչ եկա, դու իմ որդուն չես տեսել։ Դու չգիտես թե որտեղ է հիմա։ Բայց ախր։ Եվ վերցրու։ Ես քեզ խղճում եմ։ Բայց օգնել չեմ կարող։ Ինչ անեմ, ստիպած չարկախազին պետք է գտնեմ, մի իշենկա, դա ինձ դրամով, խնդրում եմ։ Նա հիմա տանը չէ։ Իսկ որտեղ է նրատունը։ Նրատունը, նրատունը, հավի ոգքերի վրա դա նրա սխճից է, այսօր այստեղ է, բաղ այնտեղ, լսոր Love me, love me, love me. Oh, մեծացել է, ուղացել, խելոցացել, ինչպես է։ Ինչ ասել են, որ այստեղ չարություն են արել, դու ես արել։ Ոչ, ոչ, ոչ, ոչ, կարող եք ասել, ով է ասել ինձ։ Ես ասել։ Ասա։ Ուշանի դու ես ասել, չէ։ Այս տակա խորհրդանիշ ակավահան է ձեր ականջի ծուղրուղ ասել։ Այո, իսկ ով է չարություն արել, կանչ հետ այստեղ։ Կախարդ պարավ, արի այստեղ։ Երեխաներ, ներենք կախարդ պարավի։ Ներենք կախարդ պարավի։ Բայց նա պետք է խոստանա, որ այսուհետ չարություն չի արի, այդ պայմանով ներենք նրան։ Իսկ դու կախարդ պարավ, խոստանում ես, որ այդ չարություն չես արի։ Մտածում է կախարդ պարավ։ Ուրեմն ներենք կախարդ պարավի, ներենք։ Մոտենաս կստանաս, դե երեխաներ, գնամ, որպիսի բոլորին նվերները հասցնես դեր հաջողություն, շնորհակալություն։ Անգելնա, քեզ դուր եկավ ներկայացումը։ Այո, ինչա դուր եկավ, նախատոնական ներկայացումը, սակայն այս ներկայացման մեջ շատ քիչ եղան ամանորյա դրվագներ, հեքիաթը ինձ շատ դուր եկավ, բայց համարել դա նախատոնական, ինձ թվում է, թե չի կարելի այդքան շատ, որովհետև այնտեղ մի երկու դրվագ եղավ նոր տարվա հետ կապված, որը կարող էր նաև չլինել և ինձ թվում է, թե ներկայացումը չի փչանալ դրանից։ Բայց գաղափարը այնուամենայնիվ այն է, որ փրկվեց նոր տարի։ Այո, գաղափարը դա է։ Ինչը քեզ ամենաշատը դուր եկավ։ Ֆիզիկա։ Իսկ ինչ ներկայացումներ ասենք կցանկանայիր, որ ավելի շատ լինեին։ Ինձ թվում է, թե ծիծաղաշարժ ներկայացումները ավելի շատ պիտի լինեն, որպեսզի մարդկանց տրամադրությունը բարձրացնեն, և երբ տրամադրությունը բարձր է, ավելի շատ ես սպասում տոներին, սկսում ես հավատալ հրաշքների ընկնել այդ զգացմունքի մեջ։ Եվ դու կարող ես իհարկե շնորհավորել քո հասակակիցներին և բոլորին։ Շնորհավորում եմ բոլոր նրանց, ովքեր լսում են հիմա, շնորհավորում եմ իմ ընկերներին, իմ քույրիկին, Անժելիկա Զաքարյանին, որը շատ աշխատում է և իմ ամեն ցանկությունս իրականություն է դարձնում, ինքը իմ պահապան հրեշտակն է, ես նրան շատ եմ սիրում, սիրում եմ շատ իմ ուսուցչուհու Ռամելա Գրիգորյովնային ջութակի, որովհետև նա շատ լավն է և մեր խմբակին ամեն մի առիթով փորձում է միասին մի տեղ տանել, միասին անցկացնել ժամանակ, որպեսզի դասարանը նմանվի ոնց որ դպրոցական դասարաններին, որ դասական դասարանը գնում է ինչ-որ մի տեղ, այնպես էլ մենք ջութակի դասարանով, ինձ թվում է, թե ոչ բոլոր ուսուցիչներն են այդպիսի, մեր ուսուցչուհուն մանը չկա, մենք նրան շատ ենք սիրում։ Արսեն, լավ ես ով։ Այո։ Ինչ առարկաներ ես սիրում շատ։ Շախմատ, մայրեն ու մաթեն։ Արսեն, ընտրել ես մասնագիտություն արդեն, թե դեռ չես կոնկրետացնում։ Այո։ Եվ ի՞նչ ես դառնալ։ Երաժիշտ։ Գիտեն, որ ջութակի խմբակ ես հաճախում, չէ՞։ Այո։ Ինչպես ընտրեցիր այդ գործիքը։ Ցանկացա ես էլ այդպես նվագեմ եւ ցանկացա գա այս խմբակը։ Իսկ ինչ որ մեկը քեզ օգնել է խմբակ ընտրելիս, թե ինքնուրույն ես։ Չէ, ինքնուրույն եմ ընտրել։ Իսկ ջութակը քեզ համար ինչով է առանձնանում։ Գեղեցիկ է հնչողությունը, գեղեցիկ է հնչում, երբ որ ես նվագում եմ, բոլորը ասում են։ Երաժշտությամբ կարելի է արտահայտել իմ զգացմունքները։ Արսեն, արդեն բեմում հանդես եկել ես։ Մի անգամ ջութակով, այո։ Եվ քեզ բեմից հանդես գալ դուր է գալիս։ Այո։ Որոշել ես, որ պրոֆեսիոնալ երաժիշտ ես դառնալու, այո, ճիշտ եմ հասկանում։ Երազում ես այլ երկրներում հանդես գալ։ Այո, կցանկանամ գնամ օտար երկրներ եւ նվագեմ այնտեղ բոլորի համար։ Բոլորն է ուրախ կլինեն եւ անպայման կիմանան, որ ես Արցախից եմ, բոլորը կիմանան մեր երկրի մասին։ Արսեն, իսկ ունես ուրիշ նախասիրություններ։ Կցանկանամ դառնամ շախմատիստ։ Նաեւ շախմատ ես սիրում, հա՞։ Շախմատը ինչով է քեզ համար առանձնահատուկ։ Զարգացնում է մեր ինտելեկտը, օրինակ մաթեմատիկան է լավանում շախմատով։ Արդեն զգացել ես, որ քեզ օգնում է շախմատը դպրոցում։ Այո, այլ առարկաներով գնացել եմ եւ իմացա, որ լավ է շախմատը, զարգացնում է։ Արսեն, ընկերներ երևի շատ ունես, եւ դպրոցական, եւ ջութակի դասարանից։ Ինչն ես դու գնահատում նրանց մեջ ամենաշատը։ Նրանք ընկերասեն, բարի են, շփվում են, դժվար պահերին պատրաստ են օգնել ինձ։ Իսկ դու ինչպիսի ընկեր ես, ինչ ես կարծում։ Լավ, բոլորի համար լավ եմ։ Այսինքն դու էլ ես կարողանում լավ ընկեր լինել, հա։ Այո։ Արսեն, ինչ պետք է անի մարդը, որ կարողանա քեզ հետ ընկերանալ։ Ինչպիսի պետք է լինի նա։ Պետք է լինի շատ ընկերասեր, ընկերությունը շատ թանկ բան է մարդու կյանքում, եւ լավ ընկերներ ունենալ դա շատ լավ բան է։ Ասեն, դու կարող ես նաև քո ընկերներին եւ բոլորին շնորհավորել ամանորի արդիվ։ Շնորհավորում եմ բոլորի գալիք ամանորը եւ ցանկանում եմ բոլորին լավ օրեր անցկացնել։ Մենք էլ քո գալիք ամանորն են շնորհավորում, թող նոր տարում հաջողությունները քեզ ուղեկցեն։ Մինչև 18-ն է եթերում։ Երաշտական կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք տաղավար։ Bye. Դանիայում փոքրիկներին նվիրում են փայտե կամ թավշյա եղևնի, որի ճյուղերի արանքից երևում է անտառի որդին։ Դանիացի հավատում են, որ անտառի չարաճճի որդին մարմնավորում է ծառի ոգին։ Ուղիղ կեսգիշերին տանտիրուհի մեջ ճաշամանով մատուցում է տոնական քաղցր բրնձե շիլան։ Ճաշամանի հատակին նուշ կամ ընկույզ է դրվում։ Այդ պահին անհամբերությամբ է սպասում հատկապես չամուսնացած աղջիկները։ Եթե ընկույզը բաժին հասնի, ուրեմն նորեկ տարում նա կամուսնանա։ Ֆրանսիայում նվիրում են իրար, ով ինչ ցանկանա, չնայած այստեղ նվերի մատուցման ավելի խիստ կանոններ են գործում, քան այլ լուր։ Դիցուկ, կնոջն ու ծաննելի կարող է նվիրել միայն ամուսինը, ուրիշ տղամարդու կողմից այդպիսի նվերը համարվում է շատ անպատշաճ։ Բարեկեցության և ընտանիքի խորհրդանիշն այստեղ պատիվ առարաններում այրվող փայտի մեծ կտորն է, իսկ ֆրանսիական ձմեռ պապը մանկական կոշիկների մեջ է լցնում իր նվերները։